वैशाखी वृत्तारण्य उपनिषद तृतीय अध्याय पंचम ब्राह्मण के प्रथम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था। इस वार्तिक है, इसमें अत्राहुर वार्तिकाचार्य इस विषय में वार्तिकाचार्य कहते हैं स केन स्यात्, स ब्राह्मण केन स्यात्, वो ब्राह्मण किस साधन से होता है, कौन से साधन से ब्राह्मण हो जाता है। ब्रह्मभाव में जाने पर ब्राह्मण कहा गया उसको, स केन स्यात्, स माने ब्राह्मण केन स्यात्, वो ब्राह्मण किस साधन से वो ब्राह्मण को पहुंचता है, ब्राह्मण धर्म कैसे ला पाता है, ये प्रश्न इसी के बारे में। केनाथ ब्राह्मण सदि प्रश्न पृछत उक्तोपायातिरेते न पृछते साधनांतरम अथ माने ननु शंका में है, अथ शब्द ननु केन ब्राह्मण सियाद केन साधन है ना स ब्राह्मण सियाद, ये प्रश्न स केन सियाद कंडिका में है, मंत्र में है, उसका अर्थ है स ब्राह्मण केन सियाद, वो ब्राह्मण किस साधन से ब्राह्मण होता है, वो ब्रह्मभाव में कैसे पहुंचा, किस साधन से पहुंचा, इति प्रश्नम अपृच्छत, ऐसा प्रश्न पूछा गया कहोल के बाद श्रुति स्वयं पूछ रहे प्रश्न और उत्तर वही देगी, एन सियाद तेन एदृश ये साधन से हो तो इसी प्रकार होगा ब्राह्मण, ये कहना है। उक्त तो उपाय पृथ्वी साधन बहुत सारे उपाय पहले बता चुके हैं, माने अपना ज्ञान आत्मज्ञान से ब्राह्मण हो जाता है, यज्ञादि से भी परंपरा से ब्राह्मण होता है, इत्यादि साधन कई साधन बता चुके हैं, किंतु वो साधन है उसे अतिरिक्त कोई साधन पूछना चाहते हैं, अतिरिक्त भी साधन है, मान क्या है त्याग संन्यास, जो कैसा पितृष्णा पुत्र जब तक त्याग नहीं होगा, यज्ञादि करता रहे, परोक्ष ज्ञान आत्मज्ञान प्राप्त करे, वो ब्राह्मण आने वाला नहीं, यही उत्तर देना है। अथवा माने ननु अर्थ में है, शंका में है, केन ब्राह्मण से स ब्राह्मण केन सियात प्रश्न, वो ब्राह्मण किस साधन से है, केन साधन है न ब्राह्मण सियात, इति प्रश्न अपृच्छत, इस प्रकार से प्रश्न पूछा, कहते नहीं साधन तो पहले बता चुके बहुत सारे साधन, अपना ज्ञान है, यज्ञादि साधन है इत्यादि नहीं, उक्त तो उपाय अतिरिक्त ना, पूर्व में कहा गया जितने उपाय हैं साधन है उससे अतिरिक्त पूछा जा रहा है, अतिरिक्त पृछते साधनांतरम, पूर्व में बताए गए साधन से अन्य साधन के बारे में पूछा जाता है, जो वो भी एक साधन, उसके बिना मोक्ष नहीं हो सकता, ऐसा साधन है जिसको बताना है। यज्ञादि लक्षण तावत पारंपरिय साधनम निर्जातम आगमा तस्मात पृछते साधनांतरम, यज्ञादि को साधन माना है, मुक्ति का साधन माना है, तो ब्राह्मण भाव मुक्ति एक ही चीज है, ब्राह्मण होना मुक्ति होना एक ही है, यज्ञादि लक्षण तावत तब तक यज्ञादि जो लक्षण है यज्ञादि पारंपरिक साधनम, परंपरा से साधन तो माना है उसको मुक्ति, अंतकरण शुद्धि के माध्यम से आगे वेदांत सर्वण वेदांत सर्वण आत्मज्ञान मुक्ति इत्यादि, निर्ज्ञातम आगमा श्रुति वाक्य से जाना है, तम एतम ब्राह्मणा विविध संति यज्ञ अनुदान तपसा अनाश देना, ऐसा श्रुति वाक्य से जाना गया है साधन, परंपरा से साधन जाना गया, जैसे यज्ञादि को साधन जाना है, पृछते साधनांतरम, नहीं नहीं वो नहीं, परंपरा वाली साधन नहीं, इसलिए अन्य साधन पूछा जाता है, यज्ञादि साधन के विषय में नहीं, तो ज्ञात है वो तो निर्ज्ञात हो चुका है किसके द्वारा, श्रुति के द्वारा, तमेतम ब्राह्मणा विविधि यज्ञ अनुदान तपसा अनाश देना, परंपरा से साधन में कहा गया है उसने, शत्रुणाम कथम एने थी न तो प्रश्नोत्र उज्जते, ये चार आश्रमों में से कौन आश्रम मुक्ति का साधन ये भी नहीं पूछा जा रहा है, चतुर्णाम आश्रमाणाम जो चार आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थ आश्रम वानप्रस्थ आश्रम संन्यास आश्रम, तो ये कौन सा आश्रम मुक्ति का साधन ये भी नहीं, चतुर्णाम आश्रमाणाम कथम एने थी कौन किस के द्वारा मुक्ति होगी, न तो प्रश्नोत्र उज्जते, मुक्ति के विषय में आश्रम के प्रश्न के लिए योग्य नहीं होता, कैवल्यम आश्रम आदाय ब्राह्मण से समाप्ति था, ब्राह्मण वही जाकर समाप्त होता है, ब्राह्मण प्राप्त का सम्यक आपतिता समाप्तिता, ब्राह्मण ने प्राप्त कहा होता है, कैवल्य आश्रम अकेला हो जाना आत्मभाव में जाने पर होगा, आश्रम धर्म मात्र करने से नहीं होने वाला है, चाहे वो संन्यास आश्रम में बैठ जाए वो कैवल्य आश्रम नहीं है, वो कैवल्य आश्रम तो अकेला हो जाना केवल स्वभाव कैवल्यम, ये है। ये चार आश्रमों के बारे में ब्राह्मण के बारे में साधन में पूछा गया, कहा चतुर्णाम मतभेद ये न तो प्रश्नोत्तर विद्यते। कैवल्यम कैवल्याश्रमम आदाय कैवल्य आश्रम केवल स्वभाव कैवल्य आप अपने आप होना बाकी कोई ना होना वो है कैवल्य आश्रम ग्रहण करने मात्र से नहीं होना है। ये कैवल्य आश्रम है वो आश्रम कैवल्य आश्रम वो संन्यास आश्रम से अतिरिक्त है कैवल्य आश्रम वो है। हाँ वही है केवल माने एक ही है एक ही होना वो आश्रम वही है कैवल्य आश्रम वही है। उसके लिए ब्राह्मण्य समाप्ति है ब्राह्मण्य वही जाकर प्राप्त होता है या कैवल्य आश्रम में ब्राह्मण प्राप्त होता है बाकी सारा आश्रम में ब्राह्मण्य आने वाला नहीं है ब्राह्मण नहीं बन सकता। न तो आश्रमांतरम युक्त मुनिर्भुत्थाय न सतः कृतार्थस्य कृतार्थस्य तस्य नैव आश्रमांतरम कहते हैं न तो आश्रमांतरम युक्त अन्य आश्रम ठीक नहीं होता उस कौन किसके लिए मुनि भित्थाई ना सदा मुने वो तो तीनों यशाओं से ऊपर होने की इच्छा कर रहा है जो मुने उसके लिए अन्य आश्रम उसके लिए उनकी संगत नहीं कहा माने अन्य आश्रम ब्रह्मचर्य आदि आश्रम जो चार आश्रम है न तो आश्रमांतर अन्य आश्रम जो कैवल्य आश्रम से अन्य आश्रम जितने हैं युक्तम वो ठीक नहीं मुने भित्थाई ना सदा जो मुनि है ना कैसा है भित्थाई यहां से चारों आश्रम से ऊपर उठने की इच्छा वाला है ऐसा होता हुआ कृतार्थस्य अकृतार्थस्य तस्य नैव आश्रमांतरम कृतार्थ हो या अकृतार्थ हो आत्म साक्षात कर लिया हो उसके भी अन्य आश्रम की आवश्यकता नहीं है। आत्म साक्षात्कार वाले के चारों आश्रम की जरूरत नहीं है कृतार्थ है वो साक्षात्कार वाला है और अकृतार्थस्य परोक्ष ज्ञानी होगा उसको भी आश्रमांतर नहीं होता वो भी कैवल्य में जाना है अन्य आश्रम नहीं होते दोनों के लिए कहा अकृतार्थ में परोक्ष ज्ञान कृतार्थ में साक्षात्कृत वाला है दोनों के लिए अन्य आश्रम की आवश्यकता परोक्ष ज्ञान के लिए तो आश्रमांतर की आवश्यकता होगी किंतु परोक्ष ज्ञान के बाद आश्रमांतर की आवश्यकता उसे भी नहीं होगी। प्रश्नोयम साधन अध्याप्त है ब्राह्मण से है पृछते किम साधनो ब्राह्मण सियात यदि साधन उच्चता यह प्रश्न एक स के न सियात यह प्रश्न क्या है प्रश्नोयम साधन अज्ञप्त साधन को जानने के लिए साधन मान ब्राह्मण्य के साधन ब्राह्मण के साधन क्या है उसको जानने के लिए ब्राह्मण से साधन जपते साधन जपते ब्राह्मण के साधन जानने के लिए वो माने ब्रह्म भाव में पहुंचने के लिए साधन यह पृच्छद यहां पर पूछा जाता है इस कंडिका में किम साधनो किम साधनम यश्य इसका क्या साधन है ये ब्राह्मण जो होना है इसका क्या साधन है बहुवी समास है किम साधनो ब्राह्मण वो ब्राह्मण क्या कौन से साधन वाला होता है इति साधनम उच्चता हम ये साधन को बताइए ऐसा प्रश्न हो रहा है स के नश्या प्रश्न प्रतिबद्ध अस्ते न ब्राह्मण सोदित एना नवाप्त ज्ञानोपी भवे बना प्रश्न और उत्तर यह क्यों श्रुति कर रही है प्रश्न आता है स के न सियाद प्रश्न और उत्तर है ये न सियात तेन ईदृश्य बना ये क्यों कर रही श्रुति प्रश्नोत्तर यहां क्यों आया तो ब्राह्मण किस साधन से होता है जिस साधन से भी वो तो ब्राह्मण ही है ऐसा क्यों कहा गया तो कहते हैं प्रश्न प्रतिबद्ध या प्रश्नोत्तर है श्रुति में प्रश्न प्रतिवचन में उत्तर ये दोनों तेरा प्रश्न प्रतिवचन के द्वारा ब्राह्मण सात यथोदित ब्राह्मण जैसा कहा गया ब्राह्मण मुख्य ब्राह्मण होगा यथोदित ब्राह्मण यथा उदित कथित जैसा कहा गया ब्राह्मण होता है ये अनाप्त अनवाप्त ज्ञान होगी जो प्राप्त ज्ञान नहीं है वो भी वो साधन अपना करके जा सके ब्राह्मण हो सके ये न साधन है ना अनवाप्त ज्ञानों भी न अवाप्त अनवाप्त जिसका ज्ञान अभी प्राप्त नहीं है वह अभी भवेद इंद्र से बना ना हमारा नरह ये मनुष्य उस प्रकार हो जाए इस ब्राह्मण के समान अन्य भी हो जाए इसलिए साधन पूछा जा रहा है। उक्त ब्राह्मण सादृश्यम सर्वकर्म निराशत नैष्कर्म साधन है नैव ब्राह्मण से अथोदित कहते भाई उस ब्राह्मण के समान तभी बनेगा नैष्कर्म होना चाहिए क्या होना चाहिए लोकेशणा वित्तेषणा पुत्रेषण आदि का त्याग, नित्य नैमित्त काम्य सारे कर्म का त्याग यही है। उक्त ब्राह्मण सादृश्य, जो मुख्य जो ब्राह्मण है उसके सादृश्य सर्व कर्म निराशत, सारे कर्मों के त्याग से होता है, सारे कर्मों के त्याग से, क्यों कर्म करने के देहा विमान पूर्वक होगा, मेरे लिए कर्तव्य है, मैं अमुक वर्ग का हूं, अमुक आश्रम का हूं, मेरे लिए कर्तव्य, संन्यास आश्रम में अपने ढंग का कर्म है, मैं संन्यास आश्रम का हूं, मेरे लिए कर्म है, ये नहीं कैवल्य आश्रम में पहुंच रहा होगा, यहां से नहीं बना, हाँ सीढ़ी है, यहीं से जाते जाते वहां पहुंचना है, केवल संन्यास आश्रम में रुकना नहीं है, कैवल्य आश्रम में जाना चाहिए, अकेला होना है, यही है। ये कहते उक्त ब्राह्मण सादृश्य, जो कहा गया जो ब्राह्मण है, जो कहा था जो ब्राह्मण, अथ मुनि, उसके बाद में अथ ब्राह्मण आया है, माने कैसे ब्राह्मण बना वो, पांडित्यम निर्वेद बाल्यन तिष्ठा से, बाल्यम च पांडित निर्वेद्य अथ मुनि, और अमौनम च मौनम च निर्वेद्य अथ ब्राह्मण, वो ब्राह्मण के समान तब ये भी होगा, वो ब्राह्मण के समान ये भी तब होगा, कौन अभी अज्ञानी है जो, ऐसा साधन अपनाना पड़ेगा, यही है। उक्त ब्राह्मण सादृश्यम, कंडिका में एक ब्राह्मण तो बता ही दिया है, उस ब्राह्मण के सादृश्य सर्व कर्म निराशत, सारे कर्मों के त्याग से, नैष्कर्म साधने नहीं वह, नैष्कर्म में क्या होता है, निर्गत कर्म, निर्गतम कर्म यस्मात, जिससे कर्म निकल गए, कोई कर्म नहीं जहां, उसको निष्कर्मा बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, बहुबरी समास करना, निर्गतम कर्म कर्म यस्मात, जिससे कर्म निकल गए, अब कर्म नहीं है, कर्म के साधन नहीं तो कर्म नहीं है, देहाभिमान से कर्म होना, देहाभिमान है ही नहीं, अब आत्मा, आत्मा में अभिमान है, कर्म नहीं उसका, उसको निष्कर्म, तस्य भाव निष्कर्म, निष्कर्मा में धर्म आता है, निष्कर्म क्षय प्रत्यय हुआ भाव। उक्त ब्राह्मण सादृश्यम सर्वकर्म निराशत, नैष्कर्म साधन, नैष्कर्म ही साधन है, उस ब्राह्मण के समान जो कंडिका में कहा गया जो ब्राह्मण है, उस ब्राह्मण के समान होने के लिए क्या है, नैष्कर्म ही साधन है, कौन सा साधन, कर्माभाव, माना देहाभिमान से अतिरिक्त होने पर कर्माभाव हो जाता है, तो ये साधन कर्माभाव साधन है कहा। ब्राह्मण सत यथोदित, यथोदित ब्राह्मण सत, मंत्र में कहा गया जो ब्राह्मण तब हो बनेगा, ये निष्कर्म साधन के द्वारा, किस साधन के द्वारा, साधन के द्वारा एक कहा, इतेश एने दीवत सा स्मृति है, स्मृतोक्तिमेवार्थम तत्र तत्र प्रत्यक्ष इतिशो अर्थ, यही है यहां विषय, यही है प्रयोजन, यही है इतिशो अर्थ माने प्रयोजन, हम यही प्रयोजन है, प्रयोजन विधेयो अत्र, यही यहां विधान करना इष्ट है, यहां मोक्ष के विषय नैष्कर्म ही साधन है, ये कहना है, ज्ञान मात्र से काम नहीं चलेगा, नैष्कर्म भी जाइए साथ में, ये कहना है, ये ना इति बच्चे शास्त्र थे, ये ना स्यात् तेन ईदृश एव, ये ना स्यात् तेन ईदृश एव, यही इसके द्वारा ही उत्तर दिया है, ये स्मृति ने कहा, ये कहा स्मृतयोपि इमामेव अर्थम तत्र तत्र, स्मृतयोपि स्मृति अपि से लेना श्रुति भी, श्रुति स्मृति भी, उन उन स्थानों में इसी अर्थ को कहते हैं, मोक्ष के लिए क्या चाहिए, ब्राह्मण होने के लिए नैष्कर्म चाहिए, ये कहते हैं स्मृतियां भी, अपि से लेना श्रुति भी, तत्र तत्र उस स्थान में प्रत्यक्ष कहते हैं, जो स्मृति भगवद गीता में कहा है, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया न, ज्ञान योगे सांख्यान कर्मयोगे योगिना, देखो दो मार्ग हैं, मार्ग दो ही हैं, एक ज्ञान योग है, एक कर्म योग है, ज्ञान योग में कर्म का संन्यास है, और एक प्रवृत्ति स्वरूप है, कर्म रूप है, दो प्रकार के मार्ग हैं, ये गीता में कहा गया, ज्ञान योग सांख्यान, सांख्यान ज्ञानी नाम, जो ज्ञानियों के लिए ज्ञान योग है, और कर्मयोग योगी नाम, योगी माने कर्मयोगी जो होंगे, निष्काम कर्म करने वाले के लिए कर्म के द्वारा, और महाभारत में आया है व्यास जी का वचन है, इमौ द्वावे पंथान हो कर्म तत्याग लक्षण हो सजातीयाद निष्क्रांत हो अनुक्रांत तरा विभव, इमौ कहते हैं व्यास जी ने कहा है महाभारत में, देखो ये दो मार्ग हैं, हिमऊ दो अथ पंथान, ये दो मार्ग है भाई। क्या है कहते हैं कर्म तत्याग लक्षण, एक तो कर्म मार्ग है और उसका त्याग मार्ग है संन्यास, कर्म का संन्यास, ये दो मार्ग है बस। कर्म तत्याग लक्षण, एक कर्म मार्ग, एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग, दो ही है। सजातीयाद विदुष्क्रांत, सजाती नहीं है, भिन्न भिन्न विषय में है, एक ही नहीं है, सजात्य नहीं है दोनों, क्यों? एक कर्म रूप है और एक त्याग रूप है। सजातीयाद विदुष्क्रांत, सजाति से पृथक है, भिन्न जाति वाले हैं जो, दोनों भिन्न जाति वाले हैं। अनुक्रांत तरो इमो, किंतु श्रुतियों में इसको लिया है, दोनों को साधन लिया है, कर्म को भी साधन लिया है और त्याग को भी साधन लिया है। किंतु आगे बोलते हैं संन्यास ताभ्याम च विशेषण आदि वर्तते तथा किम प्रजय इत्यादि पंथा कर्म त्याम धरता संन्यास ताभ्याम, ताभ्याम कर्म तत्याग और बद्धे, दो में से कर्म और उसका त्याग में से संन्यास एवं, संन्यास एवं ताभ्याम च विशेषण आदि वर्तते, विशेष रूप से रहता है कौन? संन्यास, कर्म की अपेक्षा संन्यास बड़ा है, त्याग बड़ा है, ऐसा कहा। और ये तो स्मृतियों पर बताया, आगे स्मृति भी बोलती है क्या? तथा उसी प्रकार किम प्रजया करिष्यामो ऐसा हम लोग महात्मा नायक लोके इत्यादि, हम प्रजा को संतान को लेकर के क्या करेंगे? और प्रजा शब्द माने कर्म और वित्त का भी उपलक्षण है, हम कर्म से क्या लेंगे? वो लोग हमारा नहीं है, हमारा तो आत्मलोक है, कौन लोग है? आत्मलोक, वित्त से क्या लेंगे? उपासना से हम क्या करेंगे? हमारा वो ब्रह्मलोक नहीं है, हमारा लोग आत्मलोक है, ऐसा नहीं। किम प्रजा इत्यादि पंथा, ये पंथा माने मार्ग, श्रुति में भी है एक बात, कर्म त्याजाम श्रुता, कर्म त्यागने वालों का सुना पड़ा, यह मार्ग किसका सुनाई पड़ा? कर्म त्याजाम, कर्म त्यागने वालों का, कर्म त्यज शब्द षष्ठी का भगवत कर्म त्याजाम, कर्म त्याग करने वाले के मैंने संन्यास को सुना पड़ा, मार्ग श्रुति में भी सुनाई पड़ा। ब्रह्मचर्य आश्रम आदेव प्रवर्जते भूरिश संन्यास में ब्रुवते मुक्त सर्वकर्माण, मुक्त सर्वकर्माण संन्यास ब्रुवते, श्रुतियां ये बोलती है मुक्ति के लिए सारे कर्मों का त्याग कर देना चाहिए, जब तक ब्रह्माश्रम भेद कर्म करे तब तक वास्तव में वहां कर्म मुक्ति नहीं हो पाएगी, स्थिति है वो, सीढ़ी है, चलते चलते आगे जाके ये भी छोड़ना चाहिए, कैवल्य आश्रम में बैठना चाहिए। ब्रह्मचर्य आश्रमादि में प्रवर्जित, महाराज ये जो श्रुतियों में जो कहा हुआ है किम प्रजा करिष्याम आदि है, दो पंथा बोला हुआ है, दोनों मार्ग करना चाहिए, हमारे कर्म मार्ग पहले करे बाद में ज्ञान मार्ग, क्रम संन्यास है, अक्रम संन्यास नहीं है, अक्रम त्याग करना नहीं, अपराध लगेगा, कर्म का भी विधान है ना श्रुति में, करना चाहिए, कालांतर में जाकर के संन्यास आश्रम जो होगा फिर कई लोग कबिल आश्रम, ऐसा शंका आ गई तो कहते नहीं नहीं, श्रुति बोल रही है जावालो परिषद में ब्रह्मचर्य आदि प्रवर्जित गृहत्मा, ऐसा श्रुति है ब्रह्मचर्य आदि प्रवर्जित, ब्रह्मचर्य आश्रम आदि प्रवर्जित भूरिश, बहुत जब बहुत सारा स्थान पर कहा, बहुत जगह कहा, बहुत बार कहा, जो बात संन्यास में ब्रुवते श्रुति, श्रुति श्रुतियां ब्रुवते, श्रुतया ब्रुवते, श्रुतियां बोलती है, क्या बोलते हैं? संन्यास को ही कहती है, ब्रह्मचर्य आश्रम से संन्यास बताती है, कहा मुक्त ये सर्वकर्मा, मुक्ति के लिए सारे कर्म का सन्यासी बोलती है। श्रुतया मृत स्वच्छ शुद्ध न्याय समाश्रया सर्वकर्म निवासे न ब्राह्मण्यम लभते ततः, श्रुति और स्मृति सारे के सारे उच्च स्वर से बोलती है और शुद्ध युक्ति को लेकर बोलती है, मुक्ति कोई आत्यादि नहीं है, आत्य भी नहीं है, मारे संस्कारीय भी नहीं, भिकारीय भी नहीं है, ऐसा है, चारों से अतिरिक्त है कहते श्रुति, शुद्ध न्याय यही है, मुक्ति प्राप्य नहीं है, प्राप्त है, प्राप्त होते हुए अप्राप्त जैसी हो रखी है, ऐसी सर्वकर्म निराशे न ब्राह्मण्य में लगते तथा, सारे कर्म के त्याग से निराशे न त्यागे न तभी ब्राह्मण्य को प्राप्त करना है, तथा ब्राह्मण्य में लगते ब्राह्मण तभी प्राप्त है, सब ब्राह्मण के न से अभी यही साल है, सारे कर्म का त्याग से ही वो ब्राह्मण अवस्था प्राप्त करता है। खेलेति यदि आक्षेप उत्पत्त्यादि असंभवात् साधनानां एकात्मे तथा च प्रागवादिसं अथवा केर है सब सब ब्राह्मण केन से आता है ना, आक्षेप में बोला गया है, साधन नहीं पूछा गया, और दूसरे प्रकार से व्याख्या है। केन शब्द आक्षेप में प्रयुक्त है, पहले प्रश्न में था, किया था व्याख्या भी, अब कहते आक्षेप। कोई साधन नहीं है उस ब्राह्मण ने प्राप्त करने के लिए, कोई साधन नहीं है, ये कहना चाहते ये आक्षेप के लिए बोलते हैं। केन इति केनेति यदि वह आक्षेप अथवा इसको आक्षेप में लेना, केन शब्द को सब ब्राह्मण केन से आते, केन शब्द आक्षेप में है, क्यों उत्पत्ति आदि असंभव। वो जो ब्राह्मण अवस्था है उत्पत्ति आपति विकारी विकृति संस्कृति चारों से अतिरिक्त है, मान साधन से क्या किया जा रहा है, या तो उत्पन्न किया जाता है या विकार किया जाता है उत्पत्ति, या तो प्राप्त किया जाता है संस्कार किया जाता है साधन, वो चारों नहीं हो उस अवस्था के लिए कोई साधन नहीं। जो भी साधन बताया जाता है किसके लिए, जो आरोप किया हुआ उसको हटाने के लिए साधन है, आत्मा में जो जो आरोप लगाया हुआ है वो हटाने के लिए, आत्म प्राप्ति के लिए कोई साधन नहीं, वो ब्राह्मण अवस्था के लिए कोई साधन नहीं। वो ब्राह्मण होता हुआ अब्राह्मण मान के जो बैठा हुआ है अज्ञान के, उसको हटाने के लिए सारे साधन, और कोई साधन काम नहीं करता। इसके लिए केना शब्द हो सकता है, ये कहते बात का सब ब्राह्मण केना श्या किस साधन से हो सकता है, वही नहीं सकता, क्यों साधन जन्य चार होते हैं, क्या होते हैं उत्पत्ति आपत्ति विकृति संस्कृति, चारों नहीं है, आत्मा उत्पन्न होने वाला नहीं है, आत्मा प्राप्य नहीं है, प्राप्त है पहले से प्राप्त है, विकार के योग्य नहीं है, यदि विकारी हुआ तो अनित्य हो जाएगा, यदि आपका उत्पन्न होता है तो अनित्य होगा, यदि आप्य होगा अनित्य होगा, संस्कारी होगा अनित्य होगा, नहीं तो साधन जन्य नहीं है, ये कहने के लिए आक्षेप में के न सब ये अर्थ करना चाहते हैं। केने थी यदि आक्षेप, पहले तो प्रश्न अर्थ में दिया था कि साधन से ब्राह्मण प्राप्त करेगा, अब नहीं साधन ही नहीं उसके लिए, केन इति केने थी यदि आक्षेप उत्पत्ति आदि असम, क्यों उत्पत्ति आपकी विकृति संस्कृति है कि नहीं उसमें असंभव। साधनाना में यही कारण है, वो तो उत्पत्ति आपकी आदि जो साधन है ना, जिसके द्वारा उत्पन्न आदि करना, यह साधन यह ऐकात्म जो ऐकात्म है जो ब्राह्मण भाव उसमें, तथा तो प्राग अबादिशम उस आत्मा में कोई साधन का अभाव है, पहले हमने अवतरण भाष्य में कहा था, शुरू में भूमिका में बताए थे बात, वृद्धा जो शुरू हुआ तभी बताए थे बात, ये कह रहे पहले कहा बाध्यकार ऐसा बोलते प्रागवाद साधने नहीं तो दैकात्म ये नृशते तेन तेन इदृगेव आत्मा नाति से तिरमना गभी, जिस जिस साधन से आत्मा को प्राप्त करने का सोचता है व्यक्ति, कहते हैं साधने न ये तद ऐकात्म ये न साधने न ये तद ऐकात्म, इस एकात्म को अहम ब्रह्मास्मि है, इस भाव को कैवल्य आश्रम को कैवल्य भाव को जिस जिस साधन के द्वारा चिकित्सते कर्तुम इच्छते प्राप्त करना चाहता है, जिस जिस साधन के द्वारा तेन तेन इद्रिगेव आत्मा, उस साधन के द्वारा जिस जिस साधन से चाहता है व्यक्ति उस आत्मा प्राप्त करना चाहता है, उस साधन के द्वारा तेन तेन इद्रिगेव आत्मा, इस प्रकार आत्मा नातिशी दिन मना गई, आत्मा में कोई अतिशय आएगा ही नहीं, कोई भी साधन करो अतिशय आने वाला नहीं, कोई निर्विशेष है ऐसा आने वाला नहीं, अथवा मना भी जरा सा भी कोई अतिशय आने वाला नहीं है, अल्प भी अतिशय आने वाला नहीं, अथवा लक्षण उक्त यथोक्त ब्रह्म भेदिना, अथवा ये केन शब्द लक्षण में भी हो सकता है, केन लक्षण है ना सकेन ब्राह्मण सकेन सा, यही है लक्षण हो सकता है, किस लक्षण से ब्राह्मण हो सकता है ये भी हो सकता है, तीसरे पहले कहा था प्रश्नार्थ केन शब्द था, दूसरा आक्षेप में कर दिया, अब कहते हैं लक्षण किस लक्षण से ब्राह्मण आएगा, क्या लक्षण आएगा उसमें ब्राह्मण होने पर, क्या लक्षण है उसमें जो भी लक्षण देख करके दूसरा भी उस साधन अपराय उसमें क्या लक्षण होता है, ये प्रश्न हो सकता है। अथवा लक्षण उक्ति यथोक्त ब्रह्म वेदिना, अथवा ये केन शब्द लक्षण में हो सकता है, यथोक्त ब्रह्म वेदिना जो कैवल्य आश्रम गया हुआ जो ब्रह्मता है उसका लक्षण हो सकता है, उसमें प्रयोग किया जा सकता है। ये नईद्रिगे वचन न ब्राह्मण अस्ते न लक्षण उत्तर यही होगा, ये न सैत्ते न इद्र से वो ये उत्तर यही है, ये न इद्रिक एव चिन्ह है ना, इस प्रकार के चिन्ह के द्वारा माने उसका जो लक्षण होगा ना ब्रह्मत्ता का, उसी चिन्ह के द्वारा लक्षण है ना ब्राह्मण तेन लक्षण, उसी के द्वारा ब्राह्मण के लक्षण किया जाए, लक्षण हो सकता है अथवा देहेन्द्रिय मनोबुद्धि धर्मान सत्य वर्तते वर्तत प्रत्येक आत्म संबोधात तत्धर्म ही लक्ष्य थे कदम कदम, लक्षण भी नहीं हो सकता है। पहले लक्षण हो सकता प्रश्न किया, लक्षण भी नहीं, क्यों? उसमें देह धर्म नहीं है, आत्मा में जरा वर्ण आदि देह धर्म नहीं है, देह और इंद्रिय धर्म भी वहां नहीं है उस आत्मा में, और मन धर्म भी नहीं, मनोधर्म भी नहीं, बुद्धि धर्म भी नहीं, सबको अतिक्रमण करके रहता है, किसी कोई धर्म आत्मा में नहीं है, जरा वर्ण आदि भी नहीं है, क्षुधा पिपासा आदि भी नहीं है, और शोक मोहादि भी नहीं है। देहेन्द्रिय मनोबुद्धि धर्मान, इन सबके जो धर्म है, देह का धर्म, इंद्रियों का धर्म, मन का धर्म, बुद्धि का धर्म, ये सब धर्मों को ऐसा अति अवर्तत सबको अतिक्रमण करके बैठा हुआ है, तो वृद्धवर्तन धातु लंग लकार में अवर्तत, सबको अतिक्रमण करके बैठा हुआ, कोई धर्म नहीं वहां, देह धर्म नहीं, इंद्रिय धर्म नहीं, मनोधर्म नहीं, बुद्धि धर्म भी नहीं, ऐसा आत्मा है, तो लक्षण कैसे करेंगे? प्रत्येक एकात्म संबोधात तद धर्म लक्ष्य दे कथम, प्रत्येक एकात्म ज्ञान का बोध है उसके भगवान से, उसके कैसे लक्षण करेंगे? देहादि धर्म वहां ही नहीं, लक्षण होना संभव नहीं। सर्वसंसार भावस्य न यथा लक्षण तथा सर्वाभावों के नैव सैद लक्षण ब्रह्म वेदिना, प्रश्न उठ सकता है ये ऐसा होगा, सर्व संसारत्व उसका लक्षण होगा, वही संसार रूप में वही हो जाता है ना, भाव माने त्व तसे भावत्व तल सर्व संसार भाव संसारत्व, सर्व संसार उसका लक्षण है, यही है, इसको देख करके ज्ञान होगा, ऐसा लक्षण कहते हैं, नहीं ये भी लक्षण नहीं हो सकता। ठीक है, सर्व संसार भाव अश्य माने ये जो ब्राह्मण बना हुआ है ब्राह्मण से, इसका सर्व संसारत्व भी लक्षण नहीं है, न था लक्षण तथा वैसा लक्षण यह है, तथा सर्वाभाव भी संसाराभाव सर्व संसार का अभाव भी लक्षण नहीं हो सकता, उसका संसारत्व भी नहीं संसाराभाव भी नहीं, संसार भी लक्षण नहीं है, संसार का अभाव भी लक्षण नहीं उसका, सर्वाभाव भी सर्व संसार का अभाव भी नवे से आप लक्षण ब्रह्मवेदी का ब्रह्मवेत्ता का लक्षण नहीं हो सकता। विद्यानुरोध तो यस्मात् तद्विदो न्याय लक्षण भावाभवद्वयद्वंशे ब्रह्मवेद्यं च तद्विदः, विद्यानुरोध देखो वेद्य पदार्थ के आधार पर अर्थ करना चाहिए, वो वेद्य पदार्थ ऐसा ही है, उसमें कोई लक्षण हो नहीं सकता, संसार लक्षण भी नहीं संसार अभाव लक्षण हो जाए, वो वेद्य ऐसा वेद्य है, वो जो ब्राह्मण अवस्था ऐसी अवस्था है, संसार भी नहीं संसार अभाव भी नहीं, ठीक है, विद्यानुरोधता वेद्य के अनुरोध से लक्षण नहीं बन सकता वहां कोई, यस्मात् जिसे तदविदो न्याय लक्षणम, उस ब्रह्मवेत्ता का न्याय लक्षण यहां न्याय घटाना संभव नहीं है, कि व्यक्ति ऐसे उसका है न्याय लक्षण, भावाभवद्वय ध्वंसी ब्रह्मवेत्तम, ब्रह्म उस प्रकार का जानना चाहिए, भाव अभाव दोनों का नाश करने वाला जानना चाहिए, भाव भी नहीं अभाव भी नहीं दोनों नहीं हुआ ऐसा समझना चाहिए, संसार रूप भाव भी नहीं संसार अभाव भी नहीं दोनों का नाश करने वाला, भावाभावद्वय ध्वंसी भाव अभाव दोनों का नाशक होता है ब्रह्म, व्यक्तम समाप्त तद्वित ऐसे ब्रह्म को ब्रह्मवेत्ता को ऐसे ब्रह्म को जानना चाहिए, कैसे जानते भाव अभाव दोनों को नाश करने वाला ब्रह्म को जानना चाहिए, वह भाव भी नहीं है अभाव भी नहीं है ऐसा ब्रह्म को जानना चाहिए, एने दृगे तेने तस्माद श्रुति श्रुतम, इसलिए तो श्रुति यही बोलती है ना, ये न सियात तेरे इंद्र से एवं, इसलिए बोलती है जिस लक्षण से वो इस प्रकार ही होगा ब्राह्मण, जिस लक्षण से पहुंच जाए ये ब्राह्मण के समान ही वो अन्य ब्राह्मण हो जाएगा, ये कहना चाहती श्रुति का एक कारण, ये ना इद्रिक एवं इस प्रकार का जो हो जाए जिस लक्षण से इस प्रकार के ब्राह्मण बन जाए तेरा ये थी उसी लक्षण के द्वारा वो भी वैसे बना क्या कहा, तस्माद आह श्रुति स्वयं श्रुति स्फुटम, स्पष्ट रूप से श्रुति ने यही कहा, ये न सात तेरे इंद्र से यही कहा, जिसे भी हो वो तो इसी ब्राह्मण के समान हो जाएगा, जिस लक्षण से हो इसी ब्राह्मण के समान हो जाएगा, यही मुमुक्ष और लक्षण तादृक सत्यधाना यद ब्रुवन कहा, मुमुक्ष लक्षण मुमुक्ष को जो ब्रह्म का लक्षण है ना श्रद्धाना तादृक श्रद्धाना, वो जो पूर्व में कहा गया जो ब्राह्मण था अमौनम च मौनम च निवृत्त अथ ब्राह्मण, तो उस ब्राह्मण के समान जो किसी भी प्रकार से पहुंच जाए वही लक्षण उसका समय नहीं कहा। मुमुक्ष और लक्षण, मुमुक्ष उस ब्राह्मण के समान बनना चाहता है, उसका लक्षण तादृक उस प्रकार का श्रद्धाधाना तद्विदा श्रद्धाधाना यद अभ्रुवन तद्वत्ता, जो ब्रह्मत्ता है वो श्रद्धालु होते हुए लक्षण कहा। क्या लक्षण बताया? ये नस्या तेरे दृश्य, ऐसा लक्षण कहते। संसारा भाव यदि लक्षण मानते हैं तो क्या आपत्ति है, प्रश्न उठता है। कहते सुषुप्ति में मुक्ति मानना पड़ेगा सबके लिए, संसारा भाव है सुषुप्ति में, संसार संसार ने ब्राह्मण नहीं है, संसारा भाव को ब्राह्मण अवस्था मानेंगे, सुषुप्ति को दृष्टांत देकर बोला था। सुषुप्ते प्रति मूढ़ सर्व संसार निहमति गम्यते लक्षण अंताद्रिण चाशो ब्रह्म भिन्मत। सुषुप्ति में अति मूढ़ अत्यंत अज्ञानी है जो पशुवत जीवन जिसका है, अति मूढ़ सुषुप्ते सर्व संसार निहृति गम्यते, सारे संसार का अभाव जाना जाता है सुषुप्ति। तो इसके लक्षण और इस प्रकार लगे तादृक लक्षणम न चाहो ब्रह्मत्वत, ऐसा लक्षण ब्रह्मत्ता का नहीं मानना चाहिए, ऐसा लक्षण यदि संसार अभाव को लक्षण मानेंगे तो सुषुप्ति में संसार अभाव अति मूढ़ मूर्ख को भी है, वो क्या मुक्त हो गया, क्या वो ब्राह्मण हो गया, नहीं हो सकता। आत्मनो ब्रह्मते होता नत्वात्मन नत्वनात्मन ये रीता यथोक्ता ज्ञान तो होते स्थिर आत्मस्तुत्या तो उच्यते है। आत्मनो ब्रह्मता यह उक्ता, ब्रह्म को आत्मा बताया है या आत्मा को ब्रह्म बताया, यहां पर प्रश्न आएगा। आत्मा को ब्रह्म बताया हुआ किसको, अनात्मा को नहीं, ये शरीर को ब्रह्म नहीं बताया, किसको बताया, आत्मा को ब्रह्म बताया। आत्मनो ब्रह्मता यह उक्ता, यह अश्याम श्रुतौ इस श्रुति में, ये जो कंडिका में ब्रह्म किसको बताया, आत्मा को बताया, आत्मा को ब्रह्म कहा हुआ है ये कहा। न तो अनात्मा न ईरिता, अनात्मा को ब्रह्म नहीं कहा, न ईरिता न कथिता, अनात्मा को ब्रह्म नहीं कहा, शरीर आदि को ब्रह्म नहीं कहा है। यथोक्त ज्ञान तो दोस्ते, ऐसे प्रकार का जो ज्ञान होगा आत्मा ही ब्रह्म है अनात्मा ब्रह्म है, ऐसे ज्ञान के द्वारा दोस्ते आर्थ श्रुत्या तो उचित है, सबका दोस्त होगा, किसका, अन्य का, अनात्मा का दोस्त हो नाश हो जाता है किसका, अतो अन्यत आर्तम, इस स्मृति के द्वारा अभाव हो जाएगा सबका, अतो अन्यत आर्तम श्रुति है, आर्त श्रुति यही है। एक अतो ब्राह्मण तो क्रिया वाक्यम क्रियाकारक लक्षण आर्तम विनाश तज्ञेयम ब्रह्मानार्थम यतस्तत। अतो ब्राह्मण तो अन्यत, जो ब्राह्मण्य अवस्था है उससे अन्य जो भी है, जो ब्राह्मण है उससे अतिरिक्त वस्तु जो भी है अन्यत, यत क्रियाकारक लक्षण, जो क्रिया लक्षण है कारक स्वरूप है, क्रिया स्वरूप कारक स्वरूप, अन्य वस्तु यही होते हैं, उस आत्मा से अतिरिक्त वस्तु यही होते हैं, क्रिया स्वरूप कारक स्वरूप सब। आर्तम विनाशी सब सब आर्तम विनाशी है, अतो अन्यत आर्तम, ये सब आत्मा से अन्य वस्तु आर्त है, कौन क्रियाकारक स्वरूप जितने वस्तु हैं विनाशी है, आर्तम मन विनाशी यही अर्थ है, आर्त है विनाशी। तज ज्ञेयम ब्रह्म अनार्थम यतस्तत, उस अनार्थ ब्रह्म जिस वो है उसको जानना चाहिए, किसको जानना, आर्त को नहीं जानना चाहिए, यत ब्रह्म अनार्थम ततः तद ब्रह्म ज्ञेयम, ब्रह्म अनार्थ है आर्त नहीं है इसलिए वो ब्रह्म को ही जानना चाहिए, इसलिए क्रियाकारक लक्षण वस्तु को नहीं जानना चाहिए, वो आर्त है विनाशी है। ठीक है, सब्राह्मण केन सियात इस वाक्य हम प्रश्न परक बता रहे थे, पहले प्रश्न परक है फिर आगे आक्षेप परक करेंगे फिर लक्षण परक भी दिखाएंगे, ये तीन तरह से दिखाना है। सब्राह्मण केन सियात इस वाक्य हम प्रश्न परक बता रहे थे, प्रश्न परक रूप से वार्तिकार अवतरण देते हैं, कहा केन इत्यादि केनाथ ब्राह्मण से सियात यदि प्रश्न अपृच्छत, किस साधन से ब्राह्मण बनेगा, तो ब्राह्मण केश कैसा बनेगा, ऐसा प्रश्न पूछा गया यहां, कहोल ने पूछा, कहोल ने माध्यम में श्रुति ने कहा है सब सब के न सब ब्राह्मण के सब बने ब्राह्मण सब ब्राह्मण के न सब वो ब्राह्मण किस साधन से होगा, प्रश्न को लेकर कहा। ज्ञान से ब्राह्मण प्रति साधन तो सिद्धत्व, ज्ञान है ब्राह्मण के प्रति क्या है साधन, ज्ञान आत्मज्ञा सिद्ध है सिद्ध होने से, तद विषय प्रश्न होगा फिर माने साधन विषय में प्रश्न नहीं होना चाहिए। क्यों? प्रसिद्ध है, ज्ञान साधन है, प्रसिद्ध है वो। तद विषय माने प्रश्न विषय, प्रश्न के विषय जो होगा उसमें प्रश्न आएगा, साधन विषय, तद विषय साधन विषय, साधन विषय प्रश्न नहीं होना चाहिए। इति आशय उक्त कहा, उक्त उपाय देखना पृछते साधनातर, जो जो उपाय कहे गए हैं उससे अतिरिक्त साधन पूछा जा रहा है। सब ब्राह्मण के रस्या ज्ञान साधन है, उससे अतिरिक्त साधन पूछा जा रहा है, यही है। ठीक है, अस्तु तरही यागादि प्रश्नगोचर। फिर अब ज्ञान से अतिरिक्त साधन पूछा तो यज्ञादि साधन को पूछा है या सब ब्राह्मण के रस्या। अस्तु तरही यज्ञादि, यज्ञादि प्रश्न का गोचर में विषय, प्रश्न का विषय क्या यज्ञादि होगा। तो कहते हैं, उत्तर देते हैं, यज्ञादि कहा, यज्ञादि लक्षण तावत पारंपरिय साधन निर्ज्ञातम आगम आत्मात् पृच्छते साधनांतरम। यज्ञादि भी जाना हुआ साधन है, अज्ञात को ही पूछा जाता है, सकेन सियाति सब ब्राह्मण के अज्ञात को पूछा जाता है। यज्ञादि भी ज्ञात साधन है, परंपरा से साधन सब जानते हैं, उसके विषय नहीं पूछा है। भारतीकार कहते हैं यज्ञादि के विषय नहीं पूछा है। यज्ञादि लक्षण तावत, यज्ञादि स्वरूप जो साधन है पारंपरिय साधन, परंपरा से साधन है। निर्ज्ञातम आगमात, किससे जाना गया? परंपरा से, आगम वाक्य। तस्मात पृछते साधनांतर, इसलिए वो भी ज्ञात साधन है यज्ञादि, या अन्य साधन पूछा जाता है, यज्ञादि से भिन्न साधन पूछा जा रहा है सब ब्राह्मण के नश्यात। ठीक है, आगमार यानी क्या है? विविध दिशा वाक्य, आगम कौन से आगम है? विविध दिशा वाक्य, तमेतम ब्राह्मण विविध संति यज्ञ दान तपसा नाशक है, इसे वृद्धार्थ में आ जाना है। साधनम मुक्ति, किसका साधन? मुक्ति का साधन पूछा जा रहा है। क्या साधन? मुक्ति का साधन पूछा जा रहा है, यही है। मुक्ति साधन स ब्राह्मण के नश्यात, वो ब्राह्मण ने मुक्ति अवस्था है। अग्निहोत्रादि तो तत्कार्य एवं तद दर्शनादि न्यायात, माने अग्निहोत्रादि जो कर्म है ना उसी के लिए है, परंपरा से उसी के लिए, मोक्ष के लिए होते हैं, यही है। तो ब्रह्मसूत्र है चतुर्थ अध्याय में, अग्निहोत्रादि तो तत्कार्य है, वह कोई मोक्ष कार्य है, इसका कार्य वही है, ज्ञान का ही कार्य इसका भी है, जो ज्ञान काम करेगा अग्निहोत्रादि वही काम करते, क्योंकि ये परंपरा से करते हैं, ये विविदिशा वाले हैं। तमेतम ब्राह्मण विविदिशा थे यज्ञ, ये यज्ञ है, कौन सा यज्ञ करेगा? अग्निहोत्रादि यज्ञ करेगा, इसका यही है। अग्निहोत्रादि तो तत्कार्य है, ज्ञान का ही कार्य जो है ना वही कार्य के लिए है, ये मान परंपरा से है ये, इसलिए इस न्याय होने से विविदिशा वाक्य में यही यही श्रुति लग जाएगी, माने ये ब्रह्मसूत्र घटेगा वहां। अग्निहोत्रादि के विषय में चर्चा आई है। आश्रम स्तरीय मुक्ति प्रति उपायता पृछते, पूछा जाता है, फिर यही प्रश्न किया जाता है, फिर आश्रम होगा मुक्ति का साधन, ब्रह्मचर्य आश्रम मुक्ति का साधन, गृहस्थ आश्रम मुक्ति का साधन, आश्रम को माना जाए मुक्ति का साधन। नित्या सिद्धांत का नहीं, चतुर्णाम कथम एनेति न तो प्रश्नोत्तर युक्त, यहां ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है, ये चार आश्रमों में से कौन सा आश्रम है वो ब्राह्मण का मुक्ति का साधन, ऐसा नहीं माना जा सकता। क्यों? कैवल्य आश्रम आदाय ब्राह्मण से समाप्ति देगा, कैवल्य आश्रम को प्राप्त कर ही ब्राह्मण समाप्त होता है, ब्राह्मण सम्यक आप्तिता समाप्तिता प्राप्त होता है, सम्यक प्रकार प्राप्ति होने से, अन्य आश्रम में ब्राह्मण सम्यक प्रकार से प्राप्ति नहीं होती ब्राह्मण की, कैवल्य आश्रम अकेला हो जा कई कई मुक्ति सप्तम अर्थ अत्र माने मुक्ति। प्रश्न चतुर्णाम कथम थी न तो प्रश्नो अत्र माने मुक्त, मुक्ति में यह भी प्रश्न नहीं हो सकता, चार आश्रम को लेकर प्रश्न नहीं हो सकता, क्यों? कैवल्य आश्रम को लेकर ही ब्राह्मण प्राप्त करता है। कुतो विशेषण आश्रमांतरण मुक्ति सिद्ध, विशेषण क्यों? कैवल्य विशेषण क्यों लगा दिया? कैवल्य आश्रमादेव बोल दिया, कैवल्य विशेष अन्य आश्रम से सिर्फ मुक्ति हो सकती है, तो कैवल्य आश्रम क्यों कहा? विषय आश्रम का विशेष क्या लगा है? कैवल्य क्यों? कुतो विशेषण आश्रमांतरण आदि मुक्ति सिद्धि, अन्य आश्रम से भी मुक्ति सिद्धि हो सकती है ना, मुक्ति की सिद्धि हो सकती है, ये कैवल्य विशेषण क्यों लगा दिया? यदि आश्रम ऐसा शंका कर उत्तर देते हैं, न च कहा, न च आश्रमांतरम युक्तम मुनिर्विद्ध ही न सतः, मुक्ति के चाहने वाले के लिए अन्य आश्रम काम नहीं करते, ठीक नहीं अन्य आश्रम। कृतार्थस्य अकृतार्थस्य दोनों हो, साक्षात्कार कर भी चुका हो अथवा परोक्ष ज्ञानी हो, दोनों के लिए अन्य आश्रम काम नहीं करते। कैसे? तो ठीक है, दिखाते हैं। कृतार्थ माने साक्षात्कृत ब्रह्मा, जिसने ब्रह्म तत्व को साक्षात्कार कर लिया उसके लिए भी अन्य आश्रम काम नहीं करते, चार आश्रम काम नहीं करेंगे। कृतार्थ हो गया है, साक्षात्कार हो चुका है, फिर ब्रह्मचर्य आदि आश्रम संन्यास आश्रम तक चारों आश्रम कोई काम के लिए उसके लिए, वो तो कैवल्य आश्रम में रहे कहां रहेगा, कैवल्य आश्रम में रहेगा। कृतार्थ माने साक्षात्कृत ब्रह्मा मुनि, जो मुनि कहा वही है ब्रह्मा। तस्य त्यक्ता ही समस्या, वो त्यक्ता ऐसा है, सारे आश्रमों की यशा त्यागी हुई है उसने, कोई आश्रम यशा ही नहीं, इच्छा ही नहीं, त्यक्ता ही समस्या। न आश्रमांतरण मोक्षोपाय, अन्य आश्रम मोक्ष उपाय नहीं होता उसका, अन्य आश्रम में रहने वाले कुछ न कुछ यशा वाले होते हैं, वो त्यक्ता ही समय है, त्यक्ता यशा ये ना, जिसने यशा त्याग दिया है ऐसा व्यक्ति है, उसको अन्य आश्रम मोक्ष उपाय नहीं सकता। नकलु यशनाभ्यो वित्तित है ना आश्रमांतरम आश्रम तो सत्यम, यही कहते हैं यशनाभ्यो वित्तित है ना, जो ईश्वर से उठा हुआ व्यक्ति उसके द्वारा अन्य आश्रम का आश्रय लेना संभव नहीं होता। अन्य आश्रम का कोई आश्रय लेता है तो कोई ना कोई यशना उसको जरूर है, यदि यशना से वित्तान है ऊपर उठा हुआ है अन्य आश्रम का असहारा ले नहीं सकता। यह तो कृतार्थ की बात हो गई, कृतार्थ के लिए आश्रम की आवश्यकता, अन्य आश्रम की जरूरत है। अकृतार्थ माने परोक्ष ज्ञानी ये बोलते हैं, अकृतार्थ तो प्रयोग ज्ञानी, अकृतार्थ माने प्रयोजक ज्ञानी माने परोक्ष ज्ञानी है वो, तस्यापि न आश्रमांतर, उसको भी चार आश्रम की आवश्यकता नहीं है परोक्ष ज्ञान यदि है तो, क्यों मुक्ति हेतु वो भी नहीं, क्यों अन्यत्र श्रवणादि द्वारा ज्ञान आयोगा, श्रवणादि के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, यदि प्रयोजक ज्ञानी है परोक्ष ज्ञानी सर्वाधिक ज्ञान साक्षात्कार नहीं हो पाएगा तो अन्य आश्रम लेके क्या करेगा, वो तो सर्वाधिक करना पड़ेगा उसको, अन्यत्र सर्वाधि द्वारा माने सर्वाधि द्वारा, अन्यत्र मुक्ति का कारण नहीं होता, क्यों सर्वाधि द्वारा ही उसका ज्ञान नहीं हो, अन्य आश्रम में ज्ञान नहीं हो पाएगा, सर्वाधि नहीं अन्य आश्रम में, ठीक है कहना जा रहा न अविरक्ताय संसाराद इतनी आया, अविरक्ताय संसाराद ऐसा आया है, तो अविरक्त होगा ना विरक्त नहीं होगा संसार जो उसको जो संसार होता है, क्या कहा होता है संसार, चारों आश्रम से विरक्त नहीं है उसके लिए संसार मिलेगा इस बात है। तरी विषयाभावात प्रश्नों में अभूत, तब तो विषय नहीं रहा माने यज्ञातिक साधन को भी खंडन कर दिया, अन्य आश्रम को भी मुक्ति का साधन में खंडन कर दिया, तो प्रश्न का विषय नहीं रहा, इसे प्रश्न हो इस विषय में सके न सदि इत्यादि प्रश्न हो शंका है, अभी विषय अभाव प्रश्न का विषय न होने से प्रश्नों में अभूत क्षेपस्तु से आप आक्षेप हो सकता है, यह केवल किस समय हो रहा है आक्षेप में हो सकता, पूर्वादि ने कहा आक्षेप से आप कहा प्रश्नोयम इत्यादि, प्रश्नोयम साधन अत्यंत ब्राह्मण से हम पृछते आक्षेप है, ये प्रश्न ही है ये कहते हैं ब्राह्मण से यह प्रश्न, यहां पर प्रश्न है यह ब्राह्मण से साधन जब दे पृछते, और ब्राह्मण के साधन किस भाव से साधन से ब्राह्मण पहुंचना है उसके लिए पूछा जाता है, किम साधनों ब्राह्मण से इति साधन उच्चतम, किस साधन कौन साधन वाला ब्राह्मण होता है वो साधन बताइए, कहा उच्चतम कही कहा ठीक है, यह थी वाक्य होती है यह हमारे इस वाक्य में, किस वाक्य में स्व के न ब्राह्मण के न इस वाक्य नायम क्षेपो हेतु अभाव, पूर्वादी ने कहा था कि आक्षेप माना जाए इसको केन को, कहते नहीं हेतु नहीं उसके लिए प्रश्न है ये, इति मत्वा प्रश्न प्रकार अभिनय, प्रश्न के प्रकार दिखाते हैं वार्तिकार का क्या दिखाते हैं, किम साधनो क्या कौन साधन वाला ब्राह्मण है ये कहा, किम साधनो ब्राह्मण से साधन पूछ रहा हूं इसका साधन बताइए, यही है सब ब्राह्मण कहने से आप यही है, किम शब्द प्रश्न आपको नहीं कहा, सम्यक ज्ञानात यज्ञादेर आश्रमांतराद से अतिरिक्त, सम्यक ज्ञान से भी अतिरिक्त और यज्ञादि से अतिरिक्त और अन्य आश्रम से अतिरिक्त, ये तीनों साधन से अतिरिक्त साधन क्या है कि ब्राह्मण आने में अब बताइए, ये पूछा जा रहा है। सम्यक ज्ञानात यज्ञादेर आश्रमांतरा, तीन साधन तो है, सम्यक ज्ञान एक साधन है और यज्ञादि भी साधन है, अन्य आश्रम को भी साधन माना किंतु ये सबसे अतिरिक्त मुक्ति हेतु पृष्ठ मुक्ति के विषय में पूछने पर, ये तीनों से अतिरिक्त साधन पूछने पर एन इत्यादि उत्तर महा, ये न सात तेन ईदृश्य ये उत्तर दिया, जिस साधन से हो वो तो इसी प्रकार होगा, मानी ये वर्तमान साधक जिस साधन से भी अपनाएगा वो तो इसी प्रकार बनेगा। क्या बनेगा? वो जो पूर्वोक्त ब्राह्मण एक अनुसार प्रश्न इत्यादि का अनुसार है इसको प्रश्न प्रतिपत हस्ते न ब्राह्म सोदित अनापत्त ज्ञानोपि भवे दृश्य बना। प्रश्न प्रतिपत प्रश्नोत्तर यहाँ है सब ब्राह्मण के न सियाते प्रश्न है और उत्तर क्या है ये न सियाते दृश्य प्रश्न प्रतिपत हस्ते न इस प्रश्न प्रतिपत के द्वारा ब्राह्मण सियाद यथोदित ब्राह्मण जैसा कहा हुआ ब्राह्मण वैसा ये भी बन जाएगा कौन ये दूसरा ये अनाप्त ज्ञानोपि जिसके द्वारा जिसको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ वो भी भवेद ईदृश्य बना वो ना माने मनुष्य जिसको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ वो भी वो ये जैसा हो जाए पूर्वोक्त ब्राह्मण जैसा हो जाए। ठीक है अनुत्पन्न ज्ञानोपि जिसको ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ अभी वो व्यक्ति ही अनुत्पन्न ज्ञान हो कि पुरुष हो एन साधन निर्व्यापार हो जिस साधन के द्वारा निर्व्यापार होता है निष्कर्मा हो जाता है ब्राह्मण भाव को प्राप्त करता है तेन मुख्यम ब्राह्मणम लभते माने अनुत्पन्न ज्ञान के द्वारा भी मुख्य ब्राह्मण प्राप्त कर जाता है। वो साधन क्या है ये पूछा गया किम तत् इत्याह तदा वो साधन क्या है कहते उत्तर दिया उक्त इत्यादि कहा इसके लेकर उक्त ब्राह्मण सादृश्यम सर्वकर्म निराशत ये उत्तर दिया उसके सादृश्य पूर्वोक्त ब्राह्मण है ना अथा मुनि है ना और अमौनम च मौनम च निवृत्त अथा ब्राह्मण अरे उसको जो साधन बताया गया था यही कहना चाहता उक्त साधन ब्राह्मण सादृश्यम पूर्वोक्त ब्राह्मण के सादृश्य सर्वकर्म निराशत सारे कर्म के अभाव से ही होगा सारे कर्म के अभाव से ही वो ब्राह्मण का सादृश्य आएगा। इसमें नैष्कर्म साधन है नहीं वह यही है नैष्कर्म ही साधन है उसका साधन क्या है नैष्कर्म कर्माभाव ब्राह्मण नहीं वह साधन ब्राह्मण पूर्वोक्त ब्राह्मण के समान तभी होगा ये एक कहा ठीक है। सर्व व्यापार उपरमात्म का नैष्कर्म नैष्कर्म क्या है सारे कोई भी व्यापार न हो जितने भी व्यापार थे व्यापार का भाव क्रियाकारक आदि व्यापार का भाव स्वरूप नैष्कर्म है पारमहंस उसी को पारमहंस कहा जाता है कोई नैष्कर्म को ज्ञानात अन्यत वो ज्ञान से अन्य ही है ज्ञान अन्य है कर्म त्याग अन्य चीज है ज्ञानात अन्यत एक ज्ञान से अन्य है तेने भी मुख्य ब्राह्मण होती इसी पारमहंस जो बोला है सर्व नैष्कर्म इसी के द्वारा मुख्य ब्राह्मण हो जाता है केवल ज्ञान मात्र से नहीं ये भी चाहिए था तच्च साधनम वो जो साधन है नैष्कर्म साधन है वो तच्च साधनम सर्व कर्म त्याग तो लभ्य थे वो साधन किससे प्राप्त होगा सभी कर्मों का त्याग से ही प्राप्त हो जाता है तस्य ब्राह्मण उसी के द्वारा त्याग से ही तस्य ब्राह्मणम प्रति साधनत्व भी कहा लभ्य थे तस्य ब्राह्मण प्रति साधनत्व नैष्कर्म जो है ब्राह्मण के प्रति साधन है तेन सारूप्या यही सारूप्य होने से पूर्वोक्त ब्राह्मण से सारूप्य है सादृश्य होने से वयोरूपी निर्व्यापार तो पहले वाला ब्राह्मण निर्व्यापार था ये भी निर्व्यापार हो गया कर्म त्याग इसने निर्व्यापारत्वात् निर्व्यापारत्व अविशेषात् समान होने से हेतु फल और ऐक्य रूपस्य न्यायत्वात् जैसा फल होगा उसी प्रकार का हेतु होगा निर्व्यापार होगा तो निर्व्यापार भाव में पहुंचेगा मुक्ति मिल जाएगी हेतु फल और ऐक्य रूप हेतु कारण और फल कार्य दोनों में एक रूप होता है एक समान होता है अतः नैष्कर्म अधिगतम तदाह कथम नैष्कर्म अधिगतम ये प्रसाद कैसे नैष्कर्म को जाना कैसे जाना कहते इतेशा इत्यादि बोला इतेश विधेयत्र जीवत्र स्मृतमेवा तत्र तर प्रत्यक्षते इसी प्रकार यही अर्थ जो विषय है इसी को विधेयो अत्र अत्र माने मोक्ष के विषय में यही विधेय है एन इतिपचाश्रुते एन सैन ईदृश्य इत्यादि स्मृति बोले यही कहा विधेय यही है स्मृति भी इस विषय में कहते आगे स्मृति भी इनवर्थम तत्र प्रत्यक्ष ठीक है अत्र उद्देश्य उद्देश्य मोक्ष उक्ति क्या अत्र शब्द किसका मोक्ष उद्देश्य क्या मोक्ष है मोक्ष में यही है बस परमहंसाश्रम को नैष्कर्म परमहंसाश्रम को नैष्कर्म कहा गया है कैवल्य आश्रम जिसको बोला गया, आत्मभाव में है, बाकी कुछ नहीं है, ऐसे भाव में है, देहादि से अतिरिक्त होकर बैठा हुआ है, वही है नैष्कर्म। परमंग शास्त्रमो नैष्कर्म तस्य धी समुचितस्य, वो नैष्कर्म जो होगा ना खाली नैष्कर्म नहीं, धी समुचित ज्ञान समुचितस्य, धी माने ज्ञान, ज्ञान समुचित नैष्कर्म हो वो मोक्ष का साधन वही है। कौन है? कर्माभाव हो और ज्ञान हो। परमहंस आश्रम हो नैष्कर्म, परमहंस आश्रम को कहा गया नैष्कर्म कहा गया है। और तस्य माने जो नैष्कर्म से धी समुचितस्य ज्ञान समुचितस्य, ज्ञान समुचित जो होगा मोक्षोपायुक्त मान महा, मोक्ष के उपाय प्रमाण बताते हैं। क्या प्रमाण बताते हैं? तो कहा स्मृत भी, स्मृति भी इस प्रकार का है कहते हैं। स्मृतियों की इमे अर्थम तत्तर तत्र प्रत्यक्षते, उस स्थान में स्मृतियां भी इसी अर्थ को बताती है। मोक्ष उपाय क्या है? नैष्कर्म है माने ज्ञान सहित नैष्कर्म, कर्माभाव वैराग्य हो गया, कर्म त्याग दिया, पुत्र शरण है लोके शरण है वित्तीय शरण नहीं है, ब्रह्मलोक नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए, इस लोक में नहीं चाहिए, कर्म त्याग दिया, नैष्कर्म हो गया अभाव, और उसके आगे कर्माभाव और साथ में आत्मज्ञान, दोनों मिलकर के मोक्ष के साथ मिलते हैं, यही अर्थ है। अत्र इति उद्देश्य मोक्ष, अत्र शब्द इसी का मोक्ष है। परमहंसास्त्र को नैष्कर्म तस्वीर समुचदस्य हो गया। स्मृतियों का अपि शब्द स्मृति संघार्थ, स्मृतियोपी इमामेव अर्थम कहा ना तत्र तत्र प्रत्यक्ष, अपि इसी का स्मृति भी यही बोलती है। माने मोक्ष के साधन क्या है? नैष्कर्म और आत्मज्ञान, दोनों मिलकर के मोक्ष का साधन होगा, ये बताता है, ये स्मृतियां भी कहती है। तत्र आदौ स्मृति उदाहरण भगवत वाक्य महा, पहले स्मृति के बाद में उदाहरण देंगे, पहले स्मृति का उदाहरण देते हुए भगवान श्री कृष्ण का वाक्य कहते हैं, लोके स्मृति विदारिष्ठा पूरा प्रोक्ता मैं ज्ञान वगैरह सांख्या करने के लिए। यही सांख्य कौन है यहाँ? कापिल सांख्य नहीं, सांख्या मैंने संवेग्धि प्रधाना, संवेग ज्ञान प्रधान, तेसाम परमहंसाराम ज्ञान योगा, ऐसे संवेग ज्ञान प्रधान जो कौन है? परमहंस लोग हैं, उनका क्या होगा? ज्ञान योग होगा। उनका कौन सा योग होगा? ज्ञान योग। निर्व्यापार रूपम नैष्कर्म, उनके लिए व्यापार रहित होना जो नैष्कर्म है उनका। सांख्या माने संवेग्धि प्रधाना, यही है ना? अच्छा अच्छा, प्राणी ने लोक, लोकेश में लोक शब्द प्राणी का समूह है, ये प्राणी समूह लोकेश में माने प्राणी समूह है, ऐसा निकाय माने समूह। पुरा इति द्वितीय अध्याय उक्ति सर्गादि कालो वा पुरा, यहां पर पुरा का लोकेश में द्विविधानिष्ठा पुरा प्रोग्राम, पुरा माने क्या है? अथवा द्वितीय अध्याय मैंने कहा जो दो बताया था, कर्मयोग और ज्ञान योग, अथवा सृष्टि के आदि में बताया था, ये दो में से कोई एक नहीं, यही आता पुरा का, ये तृतीय अध्याय में इस द्वितीय अध्याय अथवा सृष्टि के आदि दो लेना है का पुरा का शब्द, पुरा इति द्वितीय अध्याय होती है, द्वितीय अध्याय का कथन अथवा सर्गादि काल होगा, अथवा सर्गादि काल में कहा यह अर्थ आएगा पुरा उठी केते निष्ठे तथा, वो दो निष्ठा कौन कौन है? मैंने दो निष्ठा बताई करके कहा लोकेश में द्विधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता बया रहेगा, ये निष्पाप और मैंने दो निष्ठा बताई, कौन है वो दो निष्ठा? तो कहा ज्ञान योगन सांख्यानम करण योग, ये कहा सांख्या मैंने संवेद भी प्रधान, संवेद ज्ञान प्रधान, जिसमें संवेद ज्ञान मुख्य है, तेसाम वही सांख्य होते हैं, तेसाम परमहंसाराम, वो सांख्य कौन है? परमहंसा लोग सांख्य है, ज्ञान योग, ज्ञान योग कहा उनके लिए, निर्व्यापार रूपम नैष्कर्म, ज्ञान योग यही है व्यापार रहित हो जाना, लोकेश्वर पितृ पितेश्वर का भाव होने पर लोक संबंधी कोई व्यापार नहीं करेगा, नैष्कर्म तेरे में निष्ठा, उसी के द्वारा नैष्कर्म के द्वारा ही निष्ठा होना, ये बताएगा। और कर्मिणों योगी ना, जो कर्मयोगी है उनको, तेसाम कर्मयोग, उनके लिए मैंने कर्मयोग बताया, तद अनुष्ठान उसका अनुष्ठान कर्मयोग का अनुष्ठान बताया, तेरे में निष्ठा उसी कर्म में निष्ठा है उनके, कर्म के द्वारा ही निष्ठा बनना, इति वदन ऐसा बोलते हैं भगवान, ऐसा कहते हैं भगवान, नैष्कर्म से ज्ञानों के तस्य, केवल नैष्कर्म मोक्ष का साधन नहीं होता, ज्ञान सहित हो, नैष्कर्म से ज्ञानों के तस्य, ज्ञान से युक्त जो नैष्कर्म होगा मुक्ति साधक तुम अकृत भान, भगवान ने स्वीकार किया है मुक्ति का साधन यही है। तत्र व्यासवाक्य महाभारत के व्यासवाक्य भी इसी वृत्ति से बताते हैं, दो ही मार्ग हैं बोलते हैं, जैसे भगवान ने दो मार्ग बताया उस प्रकार व्यासी भी ऐसे बोलते हैं। ठीक है, इमा कहा था इमौ द्वावे पंतारौ कर्म प्रत्याग लक्षण सजातीयाद विनिष्क्रांत अनुष्क्रांत तरा विभव क्या ही नहीं बताया, ये दो मार्ग है करके कहा। अन्योग विवच्छेदे न उक्त कुमर्थ मार्गो विष्णि इमौ दो द्वावे एवकार लगा दिया है, एवकार अन्योग के व्यवच्छेद, अन्य कोई मार्ग नहीं, दो ही मार्ग है, अन्य मार्ग नहीं है, कौन है, दो ही है। अब उन्नति चाहने वालों को दो मार्ग है, स्वर्ग आदि चाहता है तो कर्म मार्ग है, और नहीं तो कर्म का त्याग मार्ग है, मोक्ष चाहता है तो कर्म का त्याग मार्ग है, अन्य मार्ग नहीं, इसे यवकार लगाए। यवकार के अर्थ में अन्योग व्यवच्छेद, अन्य नहीं, जैसे पार्थ एव धनुर्धर, धनुर्धर का पार्थ एव, पार्थ ही धनुर्धर, अन्य कोई धनुर्धर नहीं, इसी प्रकार का है। अन्योग व्यवच्छेद देना, अन्योग यवकार के द्वारा अन्योग व्यवच्छेद कर दिया, अन्य मार्ग होने से तीसरा मार्ग हो नहीं सकता, अन्योग व्यवच्छेद उतऊ कुमर्थ मार्ग हो, पर पुरुषार्थ मार्ग है ना दोनों, इसी ने विशेष लगा कर्मयोग, कर्म और ज्ञान, कर्म और त्याग दो बताए, कर्म तत्याग लक्षण इत्यादि कहा। तयोर मिथो वैजात्य महा, वो दोनों विजाती है, प्रकाश और तम के समान है, एक एक साजात्य नहीं, दोनों में कर्म और कर्म का त्याग विजाती है, वैजात्य बताते हैं। सजातीयाद विनिष्क्रांत बोल दिया, क्या बोला, सजातीय से रहित है, सजातीय नहीं दोनों में, एक तो कर्म रूप है और कर्म का त्याग रूप है, निष्क्रांत होता है। श्रुतिषु तयोर असकृत उक्तत्व न प्रामाणिक, तो दोनों वैजात्य है दोनों में, और श्रुतियों में अनेक स्थानों में कहा है अनुक्रांत तरु इव अंत में कहा, श्रुतियों में बहुत जगह कहा हुआ है, ये दोनों माने प्रशस्य मार्ग है, माने उन्नति जाने वालों के लिए प्रशस्य मार्ग कौन है, दो, कर्म और कर्म का त्याग। समभिहारा तयोर ऐक्य रूप में आशंग, एक साथ में कहा गया है दोनों, कर्म तत्याग लक्षण करके एक साथ कहा हुआ है, समभिहार है, इसलिए ये एक ही है दोनों, ऐसे शंका आ सकती है, कर्म और कर्म का त्याग एक ही है, समभिहार एक साथ में पढ़ा गया, कहा गया इमो द्वावे पंथानो कर्म तत्याग लक्षण साथ में पढ़ा गया दोनों, इसलिए एक ही है दोनों, ऐसी शंका किसी कोई करे तो कहते हैं समविहारा तयोर ऐक्य रूप में महा, माने नैष्कर्म कर्म और ज्ञान दोनों, कर्म और कर्म का त्याग में एक रूप शंका कर कहा, नहीं संन्यास एवं अत्यरे ऐसा आता है नारायण प्रसाद है उसको लेकर बोलते हैं, आगे कहा गया संन्यास एवं ताभ्याम, ताभ्याम वो दो में से कर्म और उसका त्याग संन्यास दो में से, संन्यास एवं विशेषण अतिवर्तते का विशेष रूप से रहता है कौन, संन्यास, कर्म छोटा है प्रवृत्ति मार्ग वाला है, संन्यास विशेष है। ठीक है, मैं कहती हूँ संन्यासी नाम स्मृत होगा श्रुत होगी नैष्कर्म मार्ग दृष्ट, जो कर्म त्यागी होगा ना कोई संन्यासी है तो उसको जैसे स्मृतियों में कहा गया है उसी प्रकार श्रुतियों में भी नैष्कर्म मार्ग इष्ट दृष्ट, नैष्कर्म मार्ग सन्यासी को वहां भी देखा, कहां श्रुतियों में देखा है, ये कहते कहां देखा तथा इत्यादि कहा था, तथा किम प्रजे इत्यादि पंथा कर्म त्यजाम श्रुत, कर्म त्यागने वालों के लिए ये मार्ग सुनाई पड़ा, क्या सुनेगा, किम प्रजया करिष्याम ऐसा हम नाय महात्मा नोयम आत्मा नाय लोका, हम प्रजा को लेकर के क्या करेंगे, हम तो आत्मलोक वाले हैं, ऐसा हम लोग जिन हम लोगों का अयम आत्मा लोग है, कौन लोग हमारा है, आत्मलोक है, हमें प्रजा लेके क्या करें, प्रजा से प्राप्त कौन लोग होगा, इस लोग होगा भूलो हमें आवश्यकता नहीं, और प्रजा सब उपलक्षण है, कर्म और वित्त का भी उपलक्षण है, हम क्या करेंगे उस लोग, वो लोग चाहिए ना, हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, इस लोग भी नहीं चाहिए, ब्रह्म लोग भी नहीं चाहिए, कर्म लेके क्या करेंगे, कर्म प्रजा कर्म वित्त से हम क्या लेंगे, उपासना से क्या लेंगे, हमारा तो आत्मलोक है, ऐसा हम लोग बने जिन हम लोग अनु अस्मातम, जिन हम लोगों का अयम आत्मा यही आत्मा है, यही लोग है हमारा, तो ऐसा श्रुति ने कहा, कर्म त्याग ही बताया वहां भी श्रुति ने कहा। ठीक है, ननु क्रमेण संन्यासतो यथोक्तो मार्गो अत्र विवक्षित, क्रम संन्यास में मार्ग है, कर्म करेगा ही नहीं तो क्या त्यागेगा। पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में रहे, उस बाद गृहस्थ आश्रम करे, फिर आगे वानप्रस्थ आश्रम होकर के फिर कर्म त्यागे वहां। ये क्रम संन्यास का मार्ग बताया है, यह संन्यास मार्ग ब्रह्मचर्य आश्रम से संन्यास का नहीं, ये शंका है। मानो क्रमेण संन्यास तो जो क्रम से संन्यास संन्यास्त व्यक्ति होता है उसको यथोक्त मार्गो अत्र विवक्षित है। ये जो बताया गया मार्ग है ना नैष्कर्म मार्ग, यथोक्त मार्ग नैष्कर्म मार्ग उसके लिए विवक्षित है। प्रथमाश्रम हेतु, प्रथमाश्रम कौन है? ब्रह्मचर्य आश्रम। प्रथमाश्रम हेतु संन्यास में न मृष्याम, हम संन्यास को सहन नहीं करते, प्रथमाश्रम सहन नहीं होता, प्रथम आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम में संन्यास नहीं, ऐसी शंका आ गई। उसके उत्तर में कहते हैं अरे बाबा जावालों पर से देखा कभी, एक ये बोलते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम आदे व प्रवर्जित इत भूरिश संन्यास में वो ब्रह्मते मुक्त है सर्वकर्मा। ब्रह्मचर्य आश्रमादेव प्रवर्जित, ब्रह्मचर्य आश्रम से ही प्रवर्जन करे, संन्यास करे, कर्म त्याग कर दे, ऐसा आया है। ये बहुत जगह बोली है श्रुति ने, यदि संन्यास भूरिशा संन्यास ब्रुवते, अनेक स्थान में बार बार संन्यास को बताया है। मुक्त ये सर्वकर्मा, सभी कर्मों के लिए संन्यास बताया है ब्रह्मचर्य आश्रम से ही मुक्ति के लिए। कहा है इति शब्द पंथाश्रम, इति शब्द आया ना ब्रह्मचर्या ब्रह्मचर्य आश्रमादेव इति, इति शब्द के लिए ये मार्ग सुनाई पड़ा है। कौन सा मार्ग? ब्रह्मचर्य आश्रमादेव प्रवर्तन, ये मार्ग इति शब्द पंथा, इति शब्द मार्ग, मार्ग के लिए कहा माने ये ऐसा मार्ग ये बोलना है। ब्रह्मचर्य आश्रमादेव इति, इति माने मार्ग, यही है, इस एक मार्ग है श्रुत सुनाई पड़ा, श्रुतव इति आने का संबंध है, श्रुति में ऐसा मार्ग सुना, पूर्व में श्रुत शब्द है ब्रह्मचर्य आश्रमादेव, ये मार्ग श्रुति में सुनाई पड़ा है, ये कहा। कहते त्यागे नैके अमृतत्व मानसो इति श्रुते कस्यचित कर्म कस्यचित त्यागो मुक्ति हेतु इति विकल्प आशंका, विकल्प आशंका। पूर्वादि बोलता महाराज त्यागे नैके अमृतत्व मानसो न प्रजया न कर्मा धरे न, त्यागे नैके अमृतत्व मानसो एक त्यागे न, कुछ लोग त्याग से ही अमृतत्व मोक्ष को प्राप्त करेगा, कुछ लोग इसका मतलब दूसरे लोग कर्म मार्ग से प्राप्त कर गए, त्याग के द्वारा कुछ लोग बोला ना, एक बोल दिया, एक माने कुछ लोग, तो इसके मतलब दूसरे लोग कर्म मार्ग से प्राप्त करेगा मुक्ति, तो कर्म मार्ग से मुक्ति हो जाती है, यह पूर्वादि की संज्ञा है। त्यागे नैके अमृतत्व मानसी इति श्रुते, ये वृद्धार्थ है, न प्रजया न कर्मणा धने न त्यागे नैके अमृत, त्यागे न एक एक माने कुछ लोग, सब तो नहीं, दो प्रकार के लोग हैं, एक त्याग के द्वारा मुक्ति प्राप्त कर, दूसरा कर्म के द्वारा, नहीं तो एक बोलना आवश्यकता नहीं थी, विकल्प किया हुआ है श्रुति में, एक एक करके विकल्प लगा दिया। इति श्रुते कस्यचित कर्म कस्यचित त्यागो मुक्ति हेतु, किसी के लिए कर्म होगा किसी के लिए त्याग, कर्म का त्याग मुक्ति का कारण हो, ऐसा ये विकल्प हो, ऐसा शंका कर उत्तर देते हैं संन्यास एव इत्यादि कहना चाहते हैं। संन्यास में ब्रुवते मुक्त है सर्वकर्माणाम, एक कहा सारे श्रुतियां ये बोलती है, संन्यास को ही कहती है मुक्ति के लिए, सारे कर्मों का संन्यास ही कहती है, मैंने कर्म से मुक्ति नहीं मानती श्रुति। उच्चैर इति उक्त तात्पर्य द्योतनार्थम अभ्यासाख्यम लिंगम दर्शित है, उच्चई है यह शब्द है ऐसा इसके लिए बोलना चाह रहे हैं। ब्रह्मचर्य आश्रमाद संन्यास ब्रुवते सर्व श्रुतया स्मृतश्च उच्चई, शुद्ध न्याय समास रहे, सारे श्रुतियां सारे स्मृतियां उच्च स्वर से बोलती है, ब्रह्मचर्य आश्रमाद प्रवर्जन इत्यादि उच्च स्वर से कहा, शुद्ध न्याय समास रहेगा तो शुद्ध न्याय क्या है बताते हैं आगे, ठीक है ना, पहले ठीक है न तो तासाम अन्यार्थत्व तासाम श्रुति नाम, जो ब्रह्मचर्य आश्रमादेव प्रवर्जित आदि श्रुतियों का अन्य अर्थ हो नहीं सकता, अबाधित न्याय अनुग्रह, अबाधित न्याय के अनुग्रहित है श्रुति, उसको बाध नहीं सकता कोई, शुद्ध न्याय समास रहा आया, शुद्ध न्याय का आश्रय लिया श्रुति, माने आत्मस्वरूप भूत मुक्ति असाध्यत्वादि, यही है आत्मस्वरूप मुक्ति जो है ना साध्यत्वादि नहीं है, कर्म से साध्य नहीं है मुक्ति, इसलिए कर्म का कर्म से मुक्ति मिलने वाली नहीं है, ऐसे श्रुति बोल रही है। आत्मस्वरूप भूत मुक्ति है, आत्मस्वरूप रूप मुक्ति, मुक्ति क्या आत्मस्वरूप यही है मुक्ति। असाध्यत्वादि साध्यत्व नहीं है मुक्ति, साधनत्व भी है साध्यत्व भी है, ये बताने के लिए ब्रह्मचर्य आत्मा। तो साध्य होता तो कर्म से मुक्ति मानते, कर्म की आवश्यकता नहीं है। ज्ञानातिरिक्तम नैष्कर्माख्यम मुक्ति हेतु उपाध्याय, ज्ञान से अतिरिक्त मुक्ति का हेतु क्या नैष्कर्म ये सिद्ध किया गया। ज्ञान है किंतु ज्ञान से अतिरिक्त वो भी आवश्यकता कौन नैष्कर्म, खाली ज्ञान मात्र से काम नहीं चलेगा। ज्ञानातिरिक्तम ज्ञानातिरिक्तम नैष्कर्माख्यम मुक्ति हेतु उपाध्याय एन इत्यादि अर्थम उपसंग एन सैद इधर से इसका अर्थ का उपसंगार करते हैं सर्व इत्यादि कहा है टीका में भारती में बोला सर्वकर्म निराशेना ब्राह्मणम लभते तथा कहा, सारे कर्मों का त्याग के द्वारा ही ब्राह्मण्य अवस्था प्राप्त करता है ये बात है। वो तो ब्राह्मण अवस्था मुक्ति अवस्था तब तक प्राप्त नहीं कर सकता, कर्म करते करते नहीं कर सकता, यही अर्थ है। समय हो गया है फिर करेंगे टीका में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्।